i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endokrinol dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. W polityce liczą się czyny, a nie słowa. Prawo i Sprawiedliwość prezentuje niespełnione obietnice Donalda Tuska. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała oficjalne wyniki tegorocznych matur. Jutro tysiące Polaków w kraju i za granicą będą czytać nad Niemnem. Prawo i Sprawiedliwość mówi sprawdzam i od rana prezentuje niespełnione obietnice z programu Platformy Obywatelskiej. Akcja Prawa i Sprawiedliwości ma wyprzedzić zaplanowaną na jutro w Tarnowie konwencję Koalicji Obywatelskiej 100 konkretów na 100 dni. Co godzinę w specjalnym spocie prezentowane są elementy programu partii Donalda Tuska. Kolejny punkt programu Platformy Obywatelskiej. Zlikwidujemy obowiązek noszenia przez kierowcę przy sobie dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu i prawa jazdy. Mieli na to wiele lat. I nawet tak prostej rzeczy nie zrobili. Stop kłamstwom Tuska. Kolejna strona programu PO. Radykalnie ograniczymy dostęp służb specjalnych i policyjnych do bilingów obywateli oraz zwiększymy kontrolę nad wykorzystywaniem podpłuków. Nic takiego się nie stało, a według mediów liczba podsłuchów za ich rządów się zwiększyła. Nie da się Tuskowi z nich zabrać. A więcej o niespełnionych obietnicach rządu Donalda Tuska na portalu polskieradio24.pl. Cały program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości na najbliższą kadencję zaprezentuje jutro w Końskich prezes partii Jarosław Kaczyński. W propozycjach programowych znajdą się także konkrety z dziedziny sportu, zapowiedział na antenie Trójki szef resortu Kamil Bortniczuk. Myślę, że znajdzie się w naszym programie coś dla dosłownie każdego. Ten sportowy program będzie miał bardzo konkretny wymiar, bo brałem udział w jego tworzeniu. Jestem, można powiedzieć, autorem większości propozycji dotyczących sportu, które się w tym programie znajdą. Od poniedziałku partia rządząca przedstawiała kolejne propozycje programowe na kolejną kadencję, czyli modernizacja bloków z wielkiej płyty, dofinansowanie posiłków w szpitalach, zapewnienie lokalnych produktów w marketach oraz dofinansowanie do wycieczek szkolnych. Dodatkowe 158 miliardów złotych na armię znalazło się w projekcie budżetu na przyszły rok. Mimo wzrostu wydatków na obronę, budżet jest bezpieczny, mówi wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda. Dużo inwestujemy w moce obronne Polski, ale wiemy, że wierzymy, że to jest też element może nie wzrostu gospodarczego, ale stabilności gospodarczej, bo jeśli byśmy dzisiaj tych kosztów nie ponosili, to inwestorzy by patrzyli na nas jak na kraj, który może być następny na drodze Putina i tych inwestycji byłoby mniej. Także też nie patrzyłbym tylko na te wydatki zbrojeniowe jako na koszt, bo to, że my będziemy dzięki tym zakupom silnym i stabilnym państwem, będziemy filarem flanki wschodniej, będziemy filarem NATO w tej części świata, to też wpływa pozytywnie na postrzeganie Polski przez podmioty, które mogą tutaj inwestować. W zeszłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2024 rok. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała oficjalne wyniki tegorocznych matur. Egzamin dojrzałości zdało 89,3% absolwentów szkół ponadpodstawowych, uwzględniając wyniki zdających egzaminy w sesji głównej, dodatkowej czerwcowej oraz poprawkowej w sierpniu. Egzamin pisemny z języka polskiego zdało ponad 97,5% piszących, z matematyki 90,7%, a egzamin pisemny z angielskiego 97,5%. Najlepiej poszedł egzamin ustny z polskiego, który zdało ponad 99% maturzystów. Jutro tysiące Polaków w kraju i za granicą będzie czytać nad Niemnem Elizy Orzeszkowej. Do narodowego czytania, jak co roku, włączyli się też dziennikarze Jedynki, nagrywając własne interpretacje fragmentów dzieła. Koordynatorka akcji Anna Stępniak zagra w tym roku Emilia Korczyńską. Jest to fascynująca postać, kobieta z globusem histerikusem, a jednocześnie bardzo nieszczęśliwa i unieszczęśliwiająca całą swoją rodzinę. Ja myślę, że wszystkie te postaci Orzeszkowa tak skonstruowała, że właściwie same się grają. Z kolei Dorota Truszczak zagra Marię Kirłową. Słuchacze z zachwytem komentują, ale też krytykują, bo porównują nasze role przy okazji narodowego czytania z tym, co słyszą na antenie. I to jest bardzo inspirujące, bo też troszeczkę sprowadza do parteru. Fragmentów nad Niemnem Elizy Orzeszkowej w interpretacji dziennikarzy będzie można słuchać na antenie jutro. Program Pierwszy Polskiego Radia będzie także transmitował pierwszą część narodowego czytania z Ogrodu Saskiego z udziałem pary prezydenckiej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś przez cały dzień w całym kraju słonecznie i ciepło. Termometry wskażą od 24 stopni Celsjusza nad morzem, 25 na wschodzie, w centrum około 28, na zachodzie lokalnie nawet do 30 stopni. Niebo bezchmurne, jedynie nad morzem pojawią się niewielkie chmury, wiatr słaby i umiarkowany. Na zegarze 5 minut po godzinie 11. Zapraszamy na weekend. Thank you.

No, słowo żywica ma etymologię od życia, prawda? Pochodzi, więc no, też nam na tym zależy, żeby to życie w miastach było, prawda? Żeby ta natura miała gdzie żyć i jak żyć, i żebyśmy próbowali współżyć, prawda? Wspólnie i pomagać sobie wzajemnie. Mm-hmm. W programie festiwalu, jak co roku, warsztaty, wykłady, spacery. Lista jest naprawdę długa. A czego dokładnie możemy się spodziewać podczas tegorocznego wydarzenia? Bo z tego, co wiem, już chyba dzisiaj o 18:00 pierwsze spotkania. Tak, rozpoczynamy dzisiaj filmem Świat po pracy, więc wszystkich zmęczonych tygodniem pracy zapraszamy. Będzie to film reżysera między innymi szwedzkiej teorii miłości czy wideokracji. Przewrotny, zabawny, ale też inteligentny sposób opowiadający o tym, czy praca rzeczywiście ma sens, albo czy przynajmniej będzie miała w przyszłości sens. Nasze stowarzyszenie, poza tym, że zajmuje się, to jest głównym celem, jest ochrona drzew, sędziwych, dużych drzew na terenach zurbanizowanych, to również edukacja i tematy społeczne. Dlatego już dzisiaj zapraszamy na ten film, a tuż po filmie będzie spacer przyrodniczy za głosem nietoperzy, który poprowadzi dr Iwona Gottfried. I to będzie zaraz po seansie około godziny 20. Mm-hmm, to wszystko dzisiaj, ale wydarzenia także jutro, w niedzielę. Z tego, co patrzę, to faktycznie bardzo międzypokoleniowe spotkania, bo mamy na przykład jogę dla seniorów, ale spotkania też dla najmłodszych, prawda? Tak, zależy nam na tym, aby uczcić i podziękować lokalnej społeczności za wsparcie dla nas, dla naszego stowarzyszenia tutaj w Obornikach Śląskich i w ogóle w powiecie trzebnickim pod Wrocławiem. Mamy grono przyjaciół, którzy wspierają wszelkiego rodzaju nasze działania proekologiczne. Także tak, no tutaj zachęcamy całe rodziny, zarówno seniorów na jogę, jak i dzieci na warsztaty ekologiczne. Będą też wykłady znanych osób takich jak na przykład... Jeśli chodzi o zaproszonych gości i prelegentów, to w dużej mierze dla starszych dzieci i dla dorosłych, które mogą tutaj skorzystać, jeśli chodzi o edukację. Zaprosiliśmy między innymi jutro Jana Menzfela, autora znanej w całej Polsce książki Betonoza, dzięki której to słowo, prawda, weszło do naszego języka, który w tym roku wydał nową książkę pod tytułem Hydrozagadka. Rzecz jest o wodzie. O tym, jak ją gospodarujemy, jak to wygląda współcześnie w Polsce gospodarka wodą i jak nam tej wody brakuje. Taką innowacyjną rzeczą na naszym festiwalu, która nam się wydaje, że tak wyróżnia nas pośród takich, powiedzmy, innych imprez tego rodzaju, jest to, że mamy spacery przyrodnicze, które będą prowadzone przez osoby, specjalistów, ekspertów w danej dziedzinie. I tutaj jutro będziemy mieć dwa spacery, będzie to spacer dotyczący owadu, który prowadzi profesor Marcin Kadej z doktorem Rafałem Rutą z Uniwersytetu Wrocławskiego, ale także będzie mieć spacer ornitologiczny, taki rodzinny spacer. Natomiast dzień później, czyli w niedzielę, my jako Stowarzyszenie Żywica zapraszamy tutaj okoliczną społeczność na to, żeby się przejść do lasu, żeby porozmawiać o drzewach, ale i nie tylko. No i drugi taki spacer, który według mnie będzie bardzo ciekawą opcją, to jest spacer po mieście i rozmowa o miejskiej przyrodzie, ale tej nowej miejskiej przyrodzie, to znaczy o tym, że coraz więcej mamy gatunków obcych w miastach, o tym, że ta przyroda zupełnie inaczej wygląda w przestrzeni miejskiej, zupełnie inaczej trzeba o nią dbać, że te inwestycje bądź też różne te rewitalizacje, które mają miejsce w miastach, niekoniecznie tej przyrodzie służą. Spacer poprowadzi pani Małgorzata Piszczek, która jest doświadczona w tym bardzo mocno, jest architektem krajobrazu, działa też aktywnie na rzecz ochrony miejskiej przyrody we Wrocławiu, więc ma bardzo duże doświadczenie w tym i na pewno to będzie jeden z takich ciekawszych punktów całego festiwalu, na które serdecznie zapraszamy. Także, no tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, no, kładziemy bardzo duży nacisk na edukację. To jest dla nas bardzo ważne, żeby dotrzeć do społeczności lokalnej, pokazać możliwości tej edukacji, bo tu przyjadą osoby, do których dostępu na co dzień takie społeczności jak Oboriki Śląskie nie mają. I to jest takie na wyciągnięcie ręki, można dostać najnowszą, najświeższą wiedzę z zakresu właśnie takiej przyrodniczej. I to jest właśnie fajne, bo to jest za darmo, każdy może przyjść, każdy może posłuchać, każdy z tego coś wyciągnie dla siebie, spędzić miło czas rodzinnie, ale przy okazji też się czegoś nauczyć. Festiwal Ludzi i Drzew Żywica do 10 września. Serdecznie Państwa zapraszamy. Gdzie szukać szczegółów dotyczących wydarzenia? Zapraszamy na naszą stronę żywica.org.pl, oczywiście bez polskiego znaku, lub na Facebooku Stowarzyszenie Żywica. Ja dodam jeszcze tylko na koniec, że nasz festiwal, to jest już czwarta edycja festiwalu, obfituje również, jest to weekendowy festiwal, poza tym edukacyjnym walorem, również w taki rodzinny i wesołe atrakcje. Będzie dużo muzyki, dużo zabawy, będzie teatrzyk dla dzieci, będzie wieczorem muzyka na żywo, koncert zespołu Dziwoludy w sobotę, w niedzielę będzie koncert zespołu Bardziej. Serdecznie zapraszamy. I ja się do tych zaproszeń dołączam. Naszymi gośćmi byli Kajetan Stadtmiller, Aleksandra Osiecka, Paulina Sonecka, organizatorzy całego wydarzenia. Dzięki bardzo za rozmowę. Serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.

8 dzień września. Przypomnijmy, że 9 września miała rozpocząć się ta najważniejsza bitwa kampanii, czyli bitwa nad Bzurą, i o tym wydarzeniu także musimy dziś powiedzieć. Powiedzmy, bo 9 września przypada jutro, no to jest największa bitwa kampanii wrześniowej. Armia Poznań dowodzona przez generała Tadeusza Kotrzeba, wspierana przez resztki armii Pomorze generała Bortnowskiego, przebija się, dokonuje tak zwanego zwrotu zaczepnego, którego celem jest opóźnienie marszu wojsk niemieckich w stronę Warszawy. Tutaj głównie chodziło o niemiecką 8. Armię. I no, nazwijmy to tak kolokwialnie, dokonanie pewnego zamieszania na tyłach. Ja czasami się zastanawiam, czytałem różne opracowania na ten temat, co by było, gdyby, chociaż nie jestem oczywiście zwolennikiem historii alternatywnej, ale gdyby stojąca w Wielkopolsce Armia Poznań, o której tak naprawdę, jak się okazuje, Niemcy zapomnieli w ogóle, gdyby ona przekroczyła granicę niemiecką i spróbowała pójść w stronę Berlina. Ja wiem, że to doprowadziłoby do zagłady armii, ale ona i tak została de facto zgładzona, szczególnie w bitwach końcowych, schyłkowych, to jest 14, 15, 16 września w Kampinosie. A co te działania mogłyby zmienić? Myślę, że militarnie nic, natomiast być może politycznie mogłyby zmienić. Może to, w jaki sposób pokazałoby Francuzom i Brytyjczykom, no, ale w ogóle opinii międzynarodowej, że rzeczywiście jest w Polsce jeszcze wielka jednostka, która no nie dość, że broni się, ale próbuje wykonać działania o charakterze ofensywnym. No jednak z Wielkopolski do tego Berlina nie było dużo, tym bardziej, że akurat jeżeli chodzi o front, nazwijmy to polski, to te jednostki niemieckie szybkie były na przodzie, czyli zanim by doszło do zawrócenia tych jednostek w kierunku na Armię Poznań, być może ona już by sięgnęła gdzieś pasa w głębi 30-40 kilometrów od granicy polsko-niemieckiej. Ale czy tak by było? Nie wiem. To można naprawdę budować ogromne wizje, scenariusze rozwoju tych wydarzeń. Natomiast generał Kutrzeba z racji swojego doświadczenia i wymagań pola walki zrobił wszystko najlepiej, jak tylko mógł, wraz ze swoim szefem sztabu, pułkownikiem Józefem Jakliczem, o którym wspomnę tylko na koniec, że był jednym z najbardziej wartościowych sztabowców, który naprawdę tę sztukę operacyjną miał w jednym paznokciu, co zresztą później też udowadniał w okresie II wojny światowej, już działając na innych polach w zachodniej Europie. Sytuacja była taka, jaka była. Nie wszyscy sprawdzili się na polu walki. Akurat duet Kutrzeba i Jaklicz uważam za jeden z tych, z których powinniśmy być zawsze dumni. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. A kolejne spotkanie z historią w najbliższy poniedziałek o tej samej porze w audycji Trójka przed południem. Uśmiecham się do ciebie, choć często o tym nie wiesz. Nie lubię tu przychodzić w świetle dnia. Twój rozciągnięty sweter, wyglądasz w nim najlepiej. Więc czemu chcesz się schować tak jak ja? Twój widok mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Ja tu mieszasz mi w głowie jak wino truskawkowe, którego siła szybkość inna z nóg. Co jeśli się nabrałem i trudno to przeżyję? Przygotuj się na sceny z Hollywood. To miłość mi zabiera dech, więc proszę zatrzymajmy się na chwilę. Na chwilę. Chociaż czasami nie śpię, zmieniło się powietrze. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny sierpień, zaczarowany deszczem. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Mam wylurowe serce, motylki i rumieńce. Jest pięknie, jest świetnie, bo jesteś. Pachnie, że późny. program Trzeci Polskiego Radia. Della vita 40 lat od festiwalu filmowego, który się nie odbył. Z uwagi na stan wojenny, coroczny festiwal filmów fabularnych w Gdyni wrócił dopiero w 1984 roku. Z tej okazji Kino Iluzjon postanowiło zorganizować trzydniowy pokaz najważniejszych polskich filmów z 1983 roku, ale też tych filmów zapomnianych i sprawdzić, jak mógłby wyglądać festiwal filmowy w tamtych latach. Z nami jest Michał Dądzik, jeden z organizatorów wydarzenia w Kinie Iluzjon. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeden z organizatorów wydarzenia nazwanego Gdańsk 83, mimo że nawiązuje do festiwalu filmowego kojarzonego z Gdynią i mimo że odbywa się w Warszawie. Dlaczego właśnie Gdańsk? No rzeczywiście, no, pierwotnie festiwal odbywał się w Gdańsku po stanie wojennym, to miejsce miało się na Gdynię, w związku z tym no, filmowcy często się mylą po dziś dzień, mówiąc, no wygrałem tam Złote Lwy w Gdańsku, w Gdyni, a festiwal odbywa się rzeczywiście w Warszawie, no bo tu znajduje się Filmoteka Narodowa i Kino Iluzjon, które dają możliwość z jednej strony pokazywania filmów po rekonstrukcji najlepszej jakości, natomiast część z tych filmów cały czas nie doczeka się digitalizacji, możemy je wyświetlać tak jak w latach 80. z taśmy. Czyli faktycznie możemy się poczuć tak jak w tamtych czasach. Jakie wtedy panowały nastroje? Myślę, że panowały nastroje ponure, no jednak to była doba stanu wojennego, jednocześnie no, kino starało się być jakąś odskocznią. No stąd te wszystkie próby kina gatunkowego. No tutaj pokazujemy no, legendarną Wilczycę Marka Piestraka, Widziadło Marka Nowickiego, czyli no, taki polski erotyk pod płaszczykiem adaptacji literatury, Karate po polsku, czyli polską odpowiedź na prawda, kino wschodnie, na kino właśnie karate czy kung fu. Wielki Szu, czyli z kolei próba kina gatunkowego, no, gdzieś tam polska wersja Żądła, klasycznego amerykańskiego filmu. Mm-hmm. Filmy uważane na pewno za klasyki, ale też filmy, które wcześniej miały możliwości, żeby się w ogóle pokazać. Co właściwie było tego przyczyną, że dopiero teraz będziemy mogli je oglądać? No tutaj trzeba powiedzieć, że to jest już, można powiedzieć, druga edycja tego festiwalu, ponieważ no, rok temu Kino Iluzjon i Filmoteka no, zrealizowała pierwszą edycję tego festiwalu i oglądaliśmy wtedy słynne filmy Wajdy Kieślowskiego, absolutne klasyki. Natomiast okazuje się, że w tym 83 roku no właśnie dużo więcej kina rozrywkowego. No jednocześnie taką naczelną misją obu tych edycji festiwalu no było przywrócenie różnego rodzaju zapomnianych i ocenzurowanych filmów. No kiedyś nazywało się je pułkownikami, nie dlatego, że realizowali je pułkownicy, tylko dlatego, że leżały na półkach. I wczoraj na otwarcie festiwalu oglądaliśmy film Noc poślubna w biały dzień. To jest zupełnie zapomniany film Jerzego Gruzy, zrealizowany w 82. Jakiś kameralny pokaz odbył się w 96 roku. No i wczoraj był z nami autor zdjęć Andrzej Jaroszewicz i Andrzej Pieczyński, który po latach oglądał ten film po raz pierwszy, więc to było niesamowite doświadczenie no, widzieć jego reakcję na siebie samego sprzed tylu lat. Zadowolony? No był zszokowany, to znaczy wydaje mi się, że ten film okazał się jakimś czarnym koniem tego festiwalu, bo można powiedzieć też, że staramy się w sposób symboliczny dać szansę też widowni na zagłosowanie na najlepszy film i można oddać swój głos. I myślę, że ten film Gruzy ma duże szanse, no bo jest zupełnie zapomnianym, a jednocześnie rewelacyjnym filmem. Mhm. Jakie filmowe pokazy dzisiaj? No dzisiaj właśnie pokażemy kino gatunku, pokażemy syntezę Macieja Wojtyszki, mm-hmm. i zobaczymy Wilczycę Marka Piestraka i Widziadło. Natomiast no, trzeba tu powiedzieć o drugim wielkim filmie, który będzie wyświetlony właśnie w sobotę. To jest Matka Królów Janusza Zaorskiego. No, jeden z najwybitniejszych filmów w historii kina polskiego. Z różnych powodów trochę spychany na boczny tor. Natomiast no, jest reżyser, są jeszcze twórcy, więc mam nadzieję, że no, zrekonstruujemy tę historię. A jednocześnie każdy, kto chce, będzie mógł przyjść i zobaczyć ten film na dużym ekranie. A to jest niebywała gratka. Pojawią się też filmy, chyba można powiedzieć, że dla najmłodszych, Akademia Pana Kleksa, chociaż tak oglądając współcześnie, zastanawiam się czasem, czy na pewno to jest produkcja, która trafia do młodych widzów, czy to raczej nie jest kwestia po prostu naszych sentymentów i dlatego lubimy ten film oglądać. Wszystkie spotkania, informacje w ogóle na temat spotkań możemy znaleźć na stronie iluzjon.fn.org.pl. Zgadza się? Tak jest. Całe wydarzenie do 10 września. Serdecznie Państwa zapraszamy. Z nami był Michał Dądzik, jeden z organizatorów wydarzenia. Pozdrawiam serdecznie. Pachnące wrzosem, ale też noce nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale trzymajmy się razem, ale kochanie, damy radę, ale trzymajmy się razem, ale no ale nigdy nie każ mi wybierać. Każ mi wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, bo jeszcze wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. Happy Set i damy radę. To za nami. Już w najbliższy wtorek w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego koncert Korzeński Ultimate poświęcony twórczości Andrzeja Korzeńskiego, autora muzyki filmowej, elektronicznej i eksperymentalnej. Pewnie Państwo pamiętają ścieżkę dźwiękową do Akademii Pana Kleksa, o której zresztą chwilę temu mówiliśmy, ale także muzykę do filmów Andrzeja Wajdy czy Andrzeja Żuławskiego. Wreszcie międzypokoleniowe przeboje Franka Kimono. Nie zdradzę na razie, które kompozycje usłyszą Państwo na wtorkowym koncercie. Zdradzę natomiast, że wystąpi zespół Akademia Pana Korzeńskiego, powołany specjalnie na tę okazję przez Dominika Strycharskiego. A my mamy dla Państwa wejściówki na to wyjątkowe wydarzenie. Jeśli chcą się Państwo dostać we wtorek do studia imienia Witolda Lutosławskiego na ten wyjątkowy koncert, to warto napisać na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Zobaczymy, co da się z tym zrobić. A teraz na zachętę witajcie w naszej bajce. Koma i Ralf Kamiński. To oczywiście kompozycja Andrzeja Korzeńskiego. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat, świat twoich zabaw, myśli.